मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। प्रथमावृत्ति की 200वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, प्रथम पाद, आठवां सूत्र। कोई प्रश्न है पीछे का? इसकी वार्थ करने की पद्धति नहीं समझी। इसमें थोड़े शब्द अलग अलग व्यक्तियों में जो आ रहे हैं ना, थोड़ा संदेह तो पैदा हो जाता है, फिर भी हम सूत्रकार की भावना को देखते हुए और जो जो शब्द उन्होंने चुने हैं वो निरर्थक भी न हो जाएं, ये देखते हुए अर्थ करेंगे। और यही अर्थ करने का न्याय होता है कि शब्द व्यर्थ भी न हो और अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। क्योंकि कुछ सूत्र होते हैं ऐसे कि एकदम ज्यों का त्यों हम विभक्तियां ला करके पद नहीं रख सकते, वो होता ही नहीं, संभव ही नहीं हो पाता है। जब बहुत सारी बातें सूत्रकार को कहनी होती हैं और सूत्र बनाना है छोटा, तो फिर संरचना में थोड़ा सा जटिलता आ जाती है। अब इच्छायाम में सप्तमी आ रही है, तो एक तो अर्थ ये हो गया कि इच्छा अर्थ में, जब इच्छा अर्थ में इतना कहा गया तो अब ये सार्थक बनाना है हमें शब्द, तो इसका अर्थ है कि वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें इच्छा अर्थ निकल रहा हो, तो इष्ट धातु आएगी तभी इच्छा अर्थ होगा। अब रही बात कि सूत्र में कर्म शब्द भी कहा गया है, और कर्म शब्द कहा गया है तो जिस धातु से हमें प्रत्यय करना है, जिस धातु से हमें प्रत्यय करना है उसको कर्म लिया गया है, लेकिन वो कर्म किसी और धातु का होगा, फिर वो कर्म किसी और धातु का होगा, तो वो कौन सी धातु होगी? तो इच्छायाम यहां पर फिर वही सिद्ध करने के लिए, हमें सार्थक बनाने के लिए इस धातु का ही कर्म चुनना होगा। लेकिन जब कर्म का प्रयोग करते हैं हम, तो द्वितीय व्यक्ति लाते हैं उसमें, और द्वितीय व्यक्ति लाते हैं तो शब्द बन जाता है सुबंत। जब सुबंत बन जाता है, इधर सूत्र में धातुः भी कहा जा रहा है, अब धातुः शब्द को भी हमें सार्थक बनाना है। लेकिन धातु सार्थक कैसे बन पाएगा जब कर्म कह दिया? तो वो तब बन पाएगा जब कर्म में विद्यमान धातु को पकड़ेंगे। जब कर्म में विद्यमान धातु को पकड़ेंगे तो फिर वो कर्म का वो धातु बनेगी अवयव। क्योंकि हम जब द्वितीयांत का प्रयोग कर रहे हैं, कर्तुम इच्छति, ये द्वितीया के अर्थ में ही है तुमन। द्वितीयांत का तात्पर्य मत समझ लेना कि हम अम प्रत्यय लाएंगे, वो तो लोप हो गया अम का। तो जब हम द्वितीयांत का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, तो उस अवस्था में उसका जो अवयव होगा उसी को कर्म कह सकते हैं। अब उसका अवयव होगा तो फिर कर्मण में षष्ठी लानी पड़ी, अवयव षष्ठी जिसको बोलते हैं। तो अब पूरा अर्थ बन जाएगा कि इच्छा तो अर्थ होना चाहिए, और जो कर्म है वो इष्ट धातु का ही हो, इच्छा अर्थ तभी निकल पाएगा। और जिस धातु से हमें प्रत्यय करना है वो कर्म का अवयव हो, वो कर्म में विद्यमान हो। जैसे कर्तुम, इतनी संरचना में क्री धातु छिपी हुई है उस धातु से। अब जो अंतिम शब्द रह गया समान कर्तृक, तो समान कर्तृक में ज्यादा उलझन नहीं है, क्योंकि समान का अर्थ हो गया एक ही। अब एक ही जब देखते हैं, समान शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो कम से कम दो होने चाहिए, तभी समान का प्रयोग करते हैं। और कर्ता यदि है तो कर्ता धातु का ही होता है, तो दो धातुएं मिल गई हमें, एक जिससे हम प्रत्यय कर रहे हैं और एक जो अर्थ द्योतित हो रहा है, इच्छा अर्थ इष्ट धातु। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ निकलता है। एकदम हम जैसे अन्य सूत्रों का अर्थ करते हैं विभक्ति देख करके, वैसे नहीं हो पाता इसका। तो इस तरह से पूरा वाक्य बन जाता है कि इष धातु का जो कर्म और उसका जो अवयव धातु, इतना अर्थ हो गया। फिर समान कर्तृक होना चाहिए, यानी कि एक धातु और साथ में आएगी, वो कौन सी है, वो इच्छायाम से। अब इच्छायाम को हम दो जगह घटाएंगे, एक तो कर्मणः के साथ में, उधर फिर इच्छा अर्थ में। पूरा जो वाक्य बनेगा, जो प्रत्यय आ रहा है वो इच्छा अर्थ में। तो देखो अर्थ में दो बार बोलना पड़ता है हमें, इष्णा समान कर्तृक और इच्छायाम अर्थ है। तो इष्णा और इच्छायाम ये दो बार बोला गया नहीं, जबकि सूत्र में एक ही बार है इच्छायाम। तो ऐसे अर्थ निकलता है इसका। और चलो तो आगे चलते हैं, आठवां सूत्र तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का, सुप आत्मनः क्यच। अब ऊपर से इच्छायाम का प्रकरण चल रहा है, ये दो सूत्रों तक और जाएगा। तो इस प्रकार से इच्छा अर्थ में ये तीन सूत्र बन जाते हैं, एक तो मूल धातुएं हैं उनसे प्रत्यय होता है, और ये होता है सुबंतों से। तो सुपह पंचम्येक वचनांतम, आत्मनः षष्ठीक वचनांतम, क्यच प्रथमेक वचनांतम। अब यहां पर भी आत्मनः में षष्ठी है, तो आत्मनः में षष्ठी है, तो जो ऊपर जो कर्म शब्द था कर्मणः, वहां भी षष्ठी थी, तो उसके साथ में इसको जोड़ देंगे। अर्थात जो इस धातु का कर्म होगा वो कैसा होगा, आत्मनः, आत्म संबंधी होगा वो कर्म, यानी कि हमारा अपना जो भी कर्म होगा वो वक्ता का अपना होगा, वो उससे संबद्ध कोई वस्तु होगी। जैसे पुत्र है यहां पर, तो जो वक्ता है, जो वाक्य बोल रहा है, उसी का पुत्र है, किसी और का नहीं है। तो आत्म संबंधिनः इसी कर्मणः। अवयव षष्ठी फिर यहां भी ले लेंगे, लेकिन यहां अवयव षष्ठी उस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर सुबंत लेना है, यहां धातु नहीं लेना है। अब उसमें जो सुबंत शब्द निकल रहा है, इस धातु का जो कर्म है, तो वो पुत्र शब्द आ रहा है यहां पर। तो आत्म संबंधिनः इसी कर्मणः सुबंतात् इच्छायाम अर्थे वाक्यस्य प्रत्ययो भवति। इसमें ज्यादा जटिलता नहीं है, क्योंकि इसमें धातु नहीं छांटनी है हमें, यहां पर सुबंत से ही प्रत्यय करना है सीधा। वहां धातु से प्रत्यय करना था, लेकिन धातु वहां पर स्पष्ट अलग से नहीं थी, क्योंकि कर्तुम बोला हमने, यहां सीधा पुत्रम बोल दिया, वो कर्म भी दिखाई दे रहा है हमें और सुबंत भी है वो, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो इस तरह से वाक्य बनेगा कि आत्मनः पुत्रम इच्छति। विकल्प सभी सूत्रों में चल रहा है यहां, तो विकल्प कहने से जो वाक्य है विग्रह का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आत्मनः पुत्रम इच्छति ये वाक्य भी व्यवहार में बोल सकते हैं, और प्रत्यय करके भी बोल सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी कि जैसे हम अन्य समास आदि में करते हैं, या चौथे अध्याय पांचवें अध्याय के प्रत्ययों में करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी कि पुत्र अम, आगे क्यस प्रत्यय रख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे अगली प्रक्रिया, पुत्र अम और क्यच, इसके तुरंत बाद कौन सा कार्य होना है, सनाद्यंत है, सनाद्यंत बन रही है, माइक बंद है तेजस्विनी, सनाद्यंत है ये, तो सनाद्यंत होने से सनाद्यंता धातव, धातु संज्ञा होते ही तुरंत सूत्र आ जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। अम हट गया, रह गया पुत्र और क्यच का य, और ये जो प्रत्यय आ रहे हैं, जैसे क्यच है, आगे क्यश आएगा, क्यंग आएगा, इनमें सब में ककार लगाया है पाणिनि ने। ककार लगाया है इसलिए कि नह किए जो सूत्र आएगा उसमें ककार सभी प्रत्ययों का ग्रहण करा दे, तो सामान्य ग्रहण के लिए ककार लगा दिया है। तो पुत्र और य, अब नियम ये होता है कि जब क्यस प्रत्यय आगे आता है और कोई शब्द अकारांत तो हो, तो क्या करते हैं उसको, ई आदेश, कहाँ है ये प्रकरण? ई घ्राधमोह, ई ई ई वहां से ले लिया हमने, अस्य चिवौ अस्य वहां से ले लिया, तो अकारांतस्य अंगस्य ई कारादेशो भवति क्यचि परतः, ये क्यचि च का अर्थ हो गया। तो पुत्र का बन गया अलोन्त्यस्य लगा करके पुत्री, पुत्री यति, पुत्री य इतना बन गया। उसके बाद धातु के अधिकार में शप तिप अतोगुणे से परूप पुत्री यति, तो पुत्री यति का अर्थ हो गया अपने पुत्र को चाहता है। किसी आत्मनि पद परस्मै पद ये कैसे निर्णय करे? जब कोई सूत्र आत्मने पद करने वाला नहीं होता है तो धातु कैसी बन जाती है? शेष बन जाती है। क्या समस्या उसमें? शेषात कर्तरि परस्मै पदम। और जहां कहा गया है कुछ, जैसे कि क्यश प्रत्यांतों से विकल्प कहा गया है, वाक्यशः पीछे आ चुका है सूत्र, तो ठीक है वहां कर सकते हैं। जब क्यश में कुछ कहा ही नहीं गया है तो शेष बन गई। अब सुपह को आगे ले जाएंगे। अब सुबंत का प्रकरण चल पड़ा है, ये आगे है काम्यच्य। तो ये दोनों सूत्र सुप आत्मनः क्यच और काम्यच्य, इन दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, केवल प्रत्यय का अंतर है, बाकी ज्यों का त्यों पूरा अर्थ वैसा ही है। तो प्रश्न हो सकता है फिर सूत्रकार कह देते सुप आत्मनः क्यच काम्यचऊ, ऐसे भी तो कह सकते थे, वो इसलिए कि क्यच को आगे भी ले जाना है, काम्यच को नहीं ले जाना है, हैं? साथ साथ पढ़ने से क्या होता है? सहयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही, साथ साथ जो पढ़े होते हैं उनकी साथ साथ ही निवृत्ति होती है, साथ साथ ही प्रवृत्ति होती है, तो दोनों चलेंगे फिर अनवृत्ति में, इसलिए अलग अलग पढ़ दिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो काम्यच प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम, बिल्कुल जो कहते हैं वही अर्थ होगा कि आत्म संबंधिनः इशि कर्मणः सुबंतात् इच्छायामर्थे वा काम्यच प्रत्ययो भवति, यहां भी इच्छा अर्थ ही रहेगा। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति वैसे ही विग्रह होना है, तो पुत्र अम और काम्यच धातु संज्ञा करके अम को हटा देंगे, पुत्र काम्य, बस यहां क्या चीज नहीं लगाना, अब और सरलता हो गई। तो पुत्र काम्यति वस्त्रम इच्छति वस्त्र काम्यति, नहीं आत्मनः वस्त्रम इच्छति वस्त्र काम्यति। वैसे अर्थ की दृष्टि से देखें तो पुत्रियति और पुत्र काम्यति इन दोनों पदों में कौन से अर्थ से ज्यादा सरलता से इच्छा अर्थ दिखाई दे रहा है, कामना अर्थ? पुत्र काम्यति, क्योंकि प्रत्यय ही ऐसा है जो कामना वाला काम्य शब्द आ गया है उसमें, है तो पुत्र जैसे, लेकिन लग रहा है जैसे कम धातु का प्रयोग कर रहे हैं हम, कम उकांत। कितने सरल बन जाते हैं ये वाक्य जब हम सुबंतों को धातु बना लेते हैं, और होता है प्रायः भाषा में बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर सुबंत को ही धातु के रूप में, यानी कि संज्ञावाची शब्दों को ही धातु के रूप में प्रयोग कर देते हैं। कोई बातें कर रहा है तो क्या बोल देते हैं? बतिया रहा है। तो बतिया रहा है, ये बात शब्द को धातु बना दिया कि नहीं? बतिया रहा है। कोई किसी के लाठी मार रहा है तो क्या बोलते हैं? लठिया रहा है। तो ऐसे यहां पर है ये सुबंत धातु, इन्हीं को नाम धातु कहते हैं आख्यातिक में, जो या उसमें जो प्रकरण आते हैं ना कि नाम धातु प्रकरण, वो इन्हीं का होता है। अब एक सूत्र और दिया है इसमें, और ये सूत्र भी ऐसा है कि बहुत प्रयोग हो सकता है इसका, और वार्तिककार ने तो एक फिर यहाँ तक सरलता कर दी है कि आचार अर्थ में उसने एक ऐसा प्रत्यय दे दिया जहां प्रत्यय दिखाई ही नहीं देता। वो कौन सा प्रत्यय होता है जो दिखाई नहीं देता है? क्विप प्रत्यय, ठीक है ना। अगर हम आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर दें तो क्या क्विप तो रहेगा नहीं, तो क्या करना है कि जो भी प्रातिपदिक है सुबंध है उसके आगे शब्द तिप जोड़ दो। कोई कृष्ण के समान आचरण कर रहा है तो क्या बोलना है हमें, कृष्ण के आगे भाई शब्द तिप ला करके और पररूप कर दो अतोगुणे से, क्या बन जाएगा, कृष्णति रामति, किसी के साथ में जोड़ दो, कुछ भी कर दो ना, आपको ना वहां कोई प्रत्यय है ना कुछ नहीं है, धातु बन गई वो और आचार अर्थ निकल आया। तो इस तरह से यहां पर क्वे प्रत्यय भी होता है वार्तिक के द्वारा। तो उपमानाद आचार्य, उपमानाद पंचम एक वचनांतम, आचार्य सप्तम एक वचनांतम। उपमान, उपमा और उपमेय, ठीक है ना, और एक उपमान, वैसे तो चार शब्द होते हैं ये, तो ये उपमा नहीं, उपमाता, उपमान तो बोली दिया मैंने, उपमाता, उपमा, उपमान और उपमेय। उपमाता हो गया जो प्रयोग कर रहा है वाक्य को, जो उपमा दे रहा है, उपमा करने वाला, लेकिन यहां शब्द क्या है, उपमान, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जा रही है। और एक शब्द होता है जिसके आधार पर ये पता लगता है कि ये वाक्य उपमा को प्रकट कर रहा है। तो हम इसको यदि देखें यहां पर वाक्य में, पहले अर्थ देखते हैं कि उपमान वाचिनः सुबंताद, सुपह पीछे से आ ही रहा है और कर्म भी साथ में चल रहा है, तो जो सुबंत होगा वो कर्म ही होगा। उपमान वाचिनः सुबंतात् कर्मणः, आचार्य अर्थे वाक्यच प्रत्ययो भवति। तो जैसे वाक्य बोला कि पुत्रम इव आचरति अध्यापकः शिष्यम, तो पूरे वाक्य में उपमाता कौन है, अध्यापक, ठीक है, और उपमा कौन है यहां पर, नहीं नहीं, उपमा का तात्पर्य जो उपमा वाचक शब्द होता है, जैसे इव आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, इव, इव को हटा दो, इव को हटा दें अगर तो हो जाएगा उपमा अर्थ, होगा ही नहीं है, पुत्रम आचरति नहीं बनेगा, पुत्रम इव समान, पुत्रम इव, देखा नहीं है कि मंत्रों में देखा होगा प्राय करके तुम लोगों ने कि कहीं कहीं पर इव, और एक मंत्र में बहुत आता है न, ध्यान आ रहा है न, न माने समान, न का अर्थ समान, तो ये जब शब्द नहीं होते हैं मंत्र में और अर्थ करने वाले ऋषि उसका अर्थ उपमा के रूप में ले रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं उसमें मंत्र में, फिर अंत में लुप्तोपमा है, जहां पर उपमा वाचक शब्द लुप्त कर दिया गया है, तो वो कौन सा है यहां पर, इव, ये है, तो पुत्रम इव आचरति। अब पुत्रम शब्द ये हो गया उपमानवाची, इससे उपमा दी जा रही है, ये उपमानवाची, उपमीयते अनेन इति उपमानम। अब जिसको, जिसके साथ वो घटा रहा है, जिसको पुत्र समझ रहा है, वो है शिष्य। तो इस तरह से अगर इसी वाक्य को बोले हम, क्योंकि विकल्प से क्यस प्रत्यय हो रहा है ना, इसी वाक्य को बोला जाए यदि कि पुत्रमेव आचरति अध्यापकः शिष्यम्, तो क्रिया कौन सी है, आचरति, कर्म कौन सा है इसमें, शिष्यम्, और पुत्रम नहीं है, पुत्रम भी है, पुत्रम भी है, दो दो कर्म बन रहे हैं, क्योंकि पुत्रम किसका कर्म मानेंगे हम, तो स्पष्ट है कि आचरति का ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इव तो कोई धातु है नहीं, सो इव का कर्म मान लें हम कि इव का कर्म है वो इव कोई धातु नहीं है। तो इस तरह से जब ये वाक्य बोला गया कि पुत्रम इव शिष्यम आचरति, यानी शिष्य को पुत्र जैसा मान रहा है, पुत्र के समान व्यवहार कर रहा है। अब यहां पर उपमानवाची जो शब्द है वो पुत्रम है, क्योंकि उसी के साथ में इव जुड़ा हुआ है। शिष्यम उपमानवाची नहीं है, शिष्य से प्रत्यय नहीं करेंगे, हैं दोनों कर्म यहां पर, लेकिन उपमानवाची कर्म से प्रत्यय करेंगे। उपमानवाची कर्म हो गया पुत्रम, तो पुत्र से प्रत्यय आ जाएगा। जब पुत्र से प्रत्यय आ जाएगा और प्रत्यय ने आचार अर्थ ले ही लिया, तो अब इव को हटा देंगे, इव को वहां से हटा देंगे। तो इस तरह से पुत्र अम और कियच, बाकी पूरी प्रक्रिया जैसे पीछे हुई थी वैसे ही, बस इतना अंतर है कि वहां पर चाहने अर्थ में था ये, इच्छा अर्थ में, ये आचार अर्थ में है, बस अंतर इतना आ गया है। शब्द वही बनेगा पुत्री यति, लेकिन यहां साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि किसके साथ पुत्र जैसा आचरण कर रहा है, तो शिष्यम भी साथ में आएगा। अब यहां पर जो शिष्यम बना है ये पुत्री यति शिष्यम में, अब ये शिष्यम कर्म किसका बना, पुत्री यति धातु का, पुत्री या धातु का, पुत्री यति शिष्यम। ऐसी गधा और घोड़ा, तो घोड़ा ठीक व्यवहार नहीं कर रहा होगा, तो उसका जो मालिक है या जो भी है वो कैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ में, गधे के समान। तो गर्दभम इव आचरति अश्वम, तो गधे के समान आचरण कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, उसके ईंटें ढो रहा होगा उसकी पीठ पर रख के, और क्या करेगा। जैसे गधे की पीठ पर रख लेते हैं भार, है घोड़ा यदि होता तो सवारी करते हैं ना, उस पर सवारी ना करके उस पर ईंटें रख करके ढो रहा होगा। तो ये तो वाक्य उदाहरण दिखाने के लिए होते हैं। तो गर्द भी यति, तो इस तरह से ये तीन सूत्र, ये क्यच और काम्यच, काम्यच तो उसी में था इच्छा अर्थ में ही, और क्यच प्रत्यय आचार अर्थ में भी हो गया और इच्छा अर्थ में भी हो गया। अब ये आचार अर्थ को आगे और ले जाते हैं, लेकिन प्रत्यय बदल जाएगा। आगे है कर्तुः क्यं सलोपश्च, कर्तुः पंचम एक वचनांतम, क्यं प्रथमैक वचनांतम, सलोपः प्रथमैक वचनांतम च अव्ययपदम। अब पीछे जहां कर्मणः आ रहा था उसके स्थान पर हो गया कर्तुः, सुप यहां भी आ जाएगा, तो पीछे सुबंत कर्म था, यहां सुबंत कर्ता हो जाएगा। तो उपमान वाचिनः कर्तुः सुबंतात् आचार्य अर्थे विकल्पेन क्यंग प्रत्ययो भवति। सूत्रकार ने एक बात और कह दी इसमें कि सलोपश्च, सकारस्य च लोपो भवति, तो इसको बोलते हैं अनवाच्य शिष्ट। अनवाच्य शिष्ट का अर्थ होता है कि यदि कोई सकारांत शब्द होगा तब तो सकार का लोप होगा, नहीं है तो क्यंग तो होना ही है, सकार से वहां कोई संबंध नहीं, सकार आएगा तो हट जाएगा। और ये बात अगले सूत्र में भी ऐसी आएगी, लोपश्च हलह में भी, लोपश्च हलह आ रहा है ना, जैसे यहां क्या है सलोपश्च, वहां है लोपश्च हलह, वहां भी ऐसा ही हलंत शब्द है तो ठीक है उसका अंतिम हल लोप हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो अब यहां पर पिछले सूत्र में और इसमें अंतर क्या है, कुछ नहीं, प्रत्यय का अंतर है, ठीक है ना, जैसे वहां था है कर्तु, हाँ कर्ता का भी अंतर है, कर्ता का भी अंतर है। तो जब कर्ता का अंतर है तो जैसे हमने पीछे बोला था पुत्री अति शिष्यम, शिष्यम साथ में जोड़ा था ना, क्या यहां ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां तो सीधा हम कर्ता से ही प्रत्यय कर रहे हैं ना, कर्ता से ही प्रत्यय कर रहे हैं। तो जैसे उदाहरण में श्येन इव आचरति काकः, कौआ श्येन के समान आचरण कर रहा है। अब श्येन के समान आचरण में किस धर्म को लेकर के वक्ता अपनी बात को रख रहा है, ये तो कहीं प्रकरण जब आएगा, वाक्य आएगा ये, तो पूर्वापर प्रसंग से पता लगेगा कि कौन से धर्म को बताना चाह रहा है वो। जब भी कोई आचरण की बात की जाती है, उपमा दी जाती है, तो वहां कोई ना कोई एक धर्म वक्ता को अभिप्रेत होता है, उसके आधार पर वो अपनी बात रखता है। अब शियन जो है वो कैसा आचरण करता है, बाज होता है ना शियन, तो बाज कीड़ों को पकड़ता है ना बहुत ध्यान से, तो वैसे ही कौआ भी जो है वो भी ध्यान से, हो सकता है बैठा उसके समान आचरण कर रहा हो या उड़ने की दृष्टि से कहा जा रहा हो। तो श्येन शब्द से क्यंग प्रत्यय करेंगे, श्येन सु, सु प्रत्यय ला करके श्येन सु और क्यंग, यहां भी ऐसे ही धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातव सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सु का लुक हो जाएगा, तो श्येन और आगे क्यंग का या। अब यहां पर दीर्घ किससे करेंगे, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, कहां है ये सूत्र, तो क्या क्या अर्थ है इस सूत्र का अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ। देखो एक तो इसमें अनुवृत्ति का ध्यान रखना पड़ता है हमें, क्योंकि सूत्र में सारी बातें नहीं गई हैं। सार्वधातुक तो ठीक है, सार्वधातुक पर रहते इतना अर्थ लग रहा है हमें, और कृत का अकृत का तात्पर्य कि ऐसा प्रत्यय जो कृत संज्ञक न हो, ठीक है ना। सार्वधातुक तो प्रसिद्ध है तिंक्षित सार्वधातुकम, लेकिन अकृत कहकर के बहुत लंबी श्रृंखला आ जाएगी प्रत्ययों की, लेकिन वहां पर ऊपर से जो प्रकरण आ रहा है अयंग ये किंगिति, अयंग ये किंगिति, तो ये किंगिति यकारादि कितंगित, ठीक है ना, तो यकारादि कितंगित तो ले लो अकृत के साथ जोड़ दो उसको, ठीक है ना, सार्वधातु अलग हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्यंग प्रत्यय कैसे आए, कृत संज्ञक नहीं है, यकारादि भी है और कित भी है, अब दीर्घ हो जाएगा, नियत भी है ना, हैं नियत भी है ना, क्या है नियत, समझ नहीं आया मुझे, कित और नियत दोनों है ना चाहिए, वो तो नकार लगाया गया है उसके लिए आत्मनिपद के लिए वो इसके लिए नहीं है। तो इस तरह से दीर्घ हो गया, तो श्येना य, श्येनाय अनदातंगित आत्मनिपदम बाद में लगा करके आत्मनिपद लाएंगे श्येनायते। अब यहां समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसा आचरण कर रहा है कौआ, तो आगे वाला वाक्य ले लो पंडित एव आचरति मूर्ख, ये तो समझ में आ जाएगा भाई कोई मूर्ख आदमी है और व्यवहार कैसा कर रहा है, जैसे बहुत बड़ा पंडित है अपनी डींग मार रहा है, अभिमान कर रहा है, या अपने को बता रहा है, अपना सम्मान करने को कह रहा है, जैसे पंडित लोगों का होता है कि मेरा भी सम्मान करो, तो पंडिताय एव आचरति मूर्ख पंडितायते। पुष्करम इव आचरति कुमुदम, कुमुदम नपुंसक लिंग है ये, कहीं द्वितीय का समझ लो, तो पुष्कर के समान कुमुद आचरण कर रहा है, तो पुष्कर के समान आचरण कर रहा है का तात्पर्य पुष्कर फूल जैसे खिल रहा होता है, तो वैसे ही वो खिल रहा है। अब क्या समानता है ये तो वक्ता जाने क्या कहना चाह रहा है उसमें, तो पुष्कर आयते। एक उदाहरण दे दिया इन्होंने सकारांत का भी, क्योंकि सकार का लोप सूत्रकार कह रहा है तो कोई ना कोई उदाहरण तो आए। अब इसमें यह भी है कि इस वाजो सूत्र में है जो वाक्य अनुवृत्ति आ रही है कि विकल्प से क्यंग प्रत्यय होता है, तो व्याख्याकारों ने यहां पर उस वाक का समुच्चय करके एक बार और बोल करके सकार के लोभ के साथ भी जोड़ा गया है कि सकार का लोभ भी विकल्प करके होता है, और सकार के लोभ के साथ में विकल्प को ला करके इसको व्यवस्थित विभाषा भी माना है। तो उसमें ऐसा है कहीं तो नित्य ही लोप दिखाई देगा, कहीं विकल्प भी दिखाई देगा, दोनों प्रकार के प्रयोग मिल जाते हैं। जैसे पयस शब्द का जो सकार है यहां विकल्प से लोप मिलता है, वाक्य दोनों प्रयोग में आ रहे हैं। तो पयायते और पयस्यते दोनों प्रकार के मिल जाते हैं। तो पयायते पयस्यते में क्या है, पयायते तकनी पय एव आचरति तक्रम, तक्र जो है वो दूध के समान आचरण कर रहा है। तो कैसे कर रहा है दूध के समान, भाई वो भी सफेद दिखाई दे रहा है, दूध भी सफेद होता है, हैं? दूध भी द्रव पदार्थ है, तक्र भी द्रव पदार्थ है, और क्या क्या समानताएं हो सकती हैं, गुण बहुत मिल जाएंगे परस्पर। तो उस तरह का या यूं कह लो कि जैसे आजकल जो है खूब बाजार में वो बोतलों में आने लगे ना, छोटी छोटी बोतलों में, अमूल ने भी निकाला है तक्र छाछ, खूब मिलता है बाजार में। तो क्या हो रहा है कि जैसे दूध बिक रहा है, दूध के समान ही तक्र भी बिक रहा है। तो हो गया पय के समान आचरण, देखो जैसे लोग दूध खरीदते हैं वैसे ही तक्र भी खरीदते हैं, बड़े शौक से लेते हैं लोग, खूब पीते हैं उसको, और मसाला वसाला डाल देते हैं उसमें, खूब स्वादिष्ट भी लगता है पीने में। पिया है कभी लेकर के? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और इधर गुजरात में तो बहुत ही चलता है ये, होटलों में भी खाना खाने जाओ तो वहां भी तक्र अलग से मांगेंगे तुरंत मिल जाएगा, खूब मसाला पड़ा हुआ उसमें, तड़का लगा हुआ। तो पयायते तक्रम पयस्यते वा, दोनों बन जाते हैं रूप इसके। आगे भृषादिभ्यो भुव्यचिवेर लोपश्च हलः, ऊपर से क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है इसमें भी। तो भृषादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, भुवि सप्तम एक वचनांतम, अच्वेह पंचम एक वचनांतम, लोपः प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, हलः षष्ठी एक वचनांतम। कई सारे पद हैं इसमें और भृषादि में समास भी है, भृष आदिर येषां ते भृषादयः, और न अच्वीः अच्वीः तस्मात् अच्वेः। इसमें अच्वेः शब्द थोड़ा रहस्यात्मक है कि ये क्यों दिया है इन्होंने, तो उसको समझेंगे अर्थ में। क्योंकि च्वी प्रत्यांतों से निषेध कर रहा है ये सूत्र कि च्वी प्रत्यांतों से ये प्रत्यय नहीं करेगा। साथ में सूत्र में भूवि शब्द पड़ा हुआ है, इनके भू धातु के अर्थ में। तो प्रश्न ये उठता है कि भू धातु का अर्थ हम जब बोलते हैं तो कृभुअस्त योगे संपद्य कर्तरी च्वी, वहां तो च्वी प्रत्यय हो ही जाएगा, भू धातु के अर्थ में च्वी प्रत्यय हो जाएगा। और जब हो गया तो भू धातु का अर्थ तो आ गया उसमें, तो फिर अन्य कोई प्रत्यय क्यों आएगा, च्वियंतों से अन्य कोई प्रत्यय क्यों आएगा, ये प्रश्न उठेगा। जब नहीं आएगा तो अच्वेह कहने की आवश्यकता ही नहीं थी पाणिनि को। अच्वेह कहने से ये पता लगता है कि च्वी प्रत्यांतों से भी क्यंग प्रत्यय हो रहा है, तभी तो हम निषेध करेंगे। तो बात यह है कि च्वी प्रत्यांतों से क्यंग क्यों होगा भू के अर्थ में, क्योंकि भू के अर्थ में तो च्वी वहां पर च्वी प्रत्यय का विधान जब कर दिया, और जब कर दिया तो भू धातु का अर्थ आ गया उक्तार्थानाम अप्रयोग, अब हम क्यंग क्यों लाएंगे उसमें। तो स्पष्ट है कि क्यंग तो अच्वियंतों से ही आना है, फिर आवश्यकता ही नहीं थी कहने की, बिना अच्वेह कहने पर भी क्यंग प्रत्यय अच्वियंतों से ही आता, और फिर भी कहा है अच्वेह। तो अब इसमें से एक रहस्य निकलता है कि अच्वेह कहकर के पाणिनि ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अर्थ तो च्वी प्रत्यय का ही लेना है, लेकिन च्वी प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है, अर्थ वही लेना है। तो अभूत तद्भाव अर्थ में होता है च्वी प्रत्यय, तो इसका तात्पर्य है कि अच्वेह कहकर के पाणिनि यहां पर अभूत तद्भाव अर्थ को कहना चाह रहे हैं। उनका यह कहना नहीं है कि हम अच्वियंतों से प्रत्यय करेंगे, क्योंकि च्वियंतों से तो प्राप्ति ही नहीं होगा, च्वियंतों से तो च्वी हो ही जाएगा, और च्वियंतों से जो है भू धातु का अर्थ आ चुका है, तो अब यहां पर एक नया प्रत्यय नहीं आएगा उस अर्थ को कहने के लिए, वो तो अच्वियंतों से ही होना था। लेकिन अभूत तद्भाव कहने के लिए यहां विधान किया गया है। तो इस तरह से अर्थ बनेगा इसका कि अच्व्यंतेभ्यः भृषादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भूवि अर्थात भूधातोरर्थे भवत्यर्थे क्यंग प्रत्ययो विकल्पेन भवति। दूसरा भाग जो है लोपश्च हलः हलंतो यो शब्दः तस्य हलः लोपो भवति। यदि कोई हलंत शब्द है इसमें भृषादि में तो वहां पर उसको लगा करके अलोन्त्यस्य लगा करके उसके अंतिम हल का लोप हो जाएगा। तो भृषादि में पहला शब्द हो गया भृष। भृष कहते हैं बहुत अर्थात अधिक। अब क्योंकि अभूत तद्भाव अर्थ लेना है तो इसका जो विग्रह करते हैं इसकी शैली जो होती है अभूत तद्भाव बताने की कि जो ऐसा नहीं है वो ऐसा होता है। तो अभृषः भृषः भवति। जो अधिक नहीं है वो अधिक होता है। ये हो गया अभूत तद्भाव। अभूत जो जैसा नहीं था तद्भाव उसका वैसा करना इस अर्थ में। तो अभृषो भृषो भवति ऐसे विग्रह दिखा करके फिर भृष के आगे क्या लाएंगे सुप्रत्यय और आगे क्यंग आ गया भूधातु के अर्थ में। भूधातु दिखानी पड़ती है इसलिए भवति बोलना पड़ेगा विग्रह में। अभृषो भृषो भवति। अभूत तद्भाव दिखाना है तो नए समास भी करना होगा अभृषो भृषो भवति। यही शैली होती है इसकी। तो भृष के आगे क्यंग प्रत्यय ला करके और दीर्घ करके भृषायते बन जाएगा। अब भृषायते का जो अर्थ है वो ये होगा कि जो अधिक नहीं है वो अधिक हो रहा है। ऐसे ही अशीघ्र शीघ्रो भवति। ये शीघ्र शब्द आ रहा है भृषादि गण में तो जो शीघ्र नहीं है वो शीघ्र हो रहा है। एक हलंत को ले लिया है जैसे शब्द है उन्मनस समास करके। तो उन्मनस का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन उखड़ गया है मन लग ही नहीं रहा है अब। मन जिसका लग नहीं रहा है उत्थितः मनः यस्य उत्थितम मनः यस्य जिसका मन उठ गया जिस विषय में उसको लगाया था अब नहीं अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा उस काम को करने के लिए। तो उन मनस शब्द है ये सकारांत। तो इस सकार का लोप कर देंगे लोपश्च हलः। विग्रह वैसे करेंगे अभूत तद्भाव अर्थ में कि अनुन मनः उन मनो भवति। जो अनुन मन है जिस पहले खूब तत्परता से तल्लीनता से लगा हुआ था अपने कार्य में बड़े मन से कर रहा था लेकिन अचानक जो है वो अब उखड़ गया मन उसका। तो जो अनुन मन था वो उन्मन हो रहा है। तो उन्मनस का सकार हटा देंगे तो अकृत सार्धत्व के ओर दीर्घ से दीर्घ भी हो गया फिर क्योंकि दीर्घ करते समय अचष्ट्य परिभाषा पहुंचेगी। जैसे हम गुण आदि करते हैं तो इकह परिभाषा पहुंच जाती है वहां अचह पहुंच जाएगा। तो अजंत ये न विधिस तदंतस्य तो दीर्घ अजंत को ही तो होगा। तो सकार हट जाने से ये बन गया अजंत तो दीर्घ हो गया उन्मनायते। इस तरह से क्यंग प्रत्यय भी है आचार्य जी हैं पीछे कर्तुः क्यंग सलोपश्च इस सूत्र में जो सलोप था ना यह सलोप के सकार का ये करेंगे या हला से। हाँ सकार का लोप हो गया। जो हल मिलेगा सकार हो या कुछ भी हो वहां तो केवल सकार का लोप था या अन्य भी कोई हल आ सकता है। हल होना चाहिए कोई सा भी और नहीं है तो प्रत्यय तब भी हो जाएगा। हल आ रहा है उसका लोप हो जाएगा लोपश्च हलः क्योंकि सकार के अतिरिक्त तो और भी मिल सकते हैं इसमें भृषादिगण में देखना होगा। इसमें भृष शीघ्र मंद चपल पंडित उत्सुक उन्मनस अभिमनस सारे सकारी आ रहे हैं सुमनस दुर्मनस रहस रेहस शश्वत देखो तकार भी आ गया है शश्वत बृहत वेहत नृषत तकार भी है, इसलिए पैर, क्योंकि यदि यदि सारे सकार ही होते ना, सकारांत ही मिलते तो ऊपर से ही अनुवृत्ति ले सकते थे। और भी हल हैं, तकार भी साथ में आ गया है, इसलिए फिर हलह कहना पड़ा अलग से। तो इस तरह से ये हो गया भृषादिभ्यो भुव्यच्वेर लोपश्च हलह। अब ये क्यंग प्रत्यय यहां समाप्त हो गया, आगे प्रत्यय बदल रहा है। तो अब तक दो प्रत्यय आ गए, एक तो क्यच आ गया, एक क्यंग आ गया, बीच में एक काम्यच और था जो कि क्यच के ही अर्थ में है, वो दोनों एक ही अर्थ में थे, क्यच और काम्यच। लेकिन जिनमें क्या क्या क्या क्या आ रहा है, ऐसे तीन प्रत्यय कहलाते हैं जिसमें दो आ गए क्यच और क्यंग, तीसरा आ रहा है आगे क्यश। तो क्यश का सूत्र है लोहितादि डाजभ्य क्यश, लोहितादि डाजभ्य पंचमी बहुवचनांतम, क्यश प्रथमिक वचनांतम। इसमें तो एक गण है और एक अलग से डाज प्रत्यय कह दिया है। तो लोहित आदि येषाम ते लोहितादय, उसके बाद बहुरी करके फिर द्वंद्व करते हैं, लोहितादयश्च डाच्च इति लोहितादि डाच तेभ्य। बाकी सब अर्थ पूरे ज्यों के त्यों ऊपर से ले लेंगे। तो लोहितादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, लेकिन अच्वे पीछे से आ रहा है तो अच्व्यंतेभ्य, जब अच्व्यंतेभ्य कहेंगे तो उसका अर्थ वही होना है बिना कहे, अर्थात अभूत तद्भावी अर्थे, ये बिना कहे अर्थ ऐसे ही निकलेगा अच्व्यंत कहते ही। तो अच्व्यंतेभ्य लोहितादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, और डाच क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि हो जाती है, तो डाच प्रत्यांतेभ्यश्च हैं भुवि अर्थात भवत्यर्थे विकल्पेन क्यश प्रत्ययो भवति। तो इसमें लोहितादि को आकृति गण के रूप में ले लेते हैं, कोई अलग से उसका वैसा पाठ नहीं मिलता है इतना कि कौन कौन से शब्द आते हैं। काशिकाकार ने तो यहां तक कह दिया है कि लोगों ने अगर लोहितादि गण कहीं पढ़ा भी है तो वो गलत है, क्योंकि लोहित को आकृति गण माना गया है, और बाकी भृषादि के अंतर्गत बहुत से शब्द आते हैं जो लोहितादि गण में ले लिए गए हैं, तो वो ऐसा न ले करके वहां पर तो क्यंग ही करेंगे, और इसको आकृति गण मान करके कहीं यदि प्रयोग दिखाई देता है तो इसको लोहितादि में मान करके क्यश प्रत्यय कर लेंगे। प्रयोग से कैसे पता लगेगा कि क्यंग प्रत्यांत आत्मनिपद में आएंगे और क्यश प्रत्यांत दोनों में आ जाएंगे, क्योंकि वाक्यशः सूत्र आता है ना परस्मी पद वाले प्रकरण में, वाक्यशः क्यश प्रत्यांतों से विकल्प से परस्मी पद होता है, तो वहां आत्मनिपद के प्रत्यय भी हो जाते हैं। वाक्यशः द्युद्योलुंगी वृद्ध्यः स्यसनुः लुटी च क्लिपः, वहां पर दिया हुआ है। तो अलोहितो लोहितो भवति, लोहित का तात्पर्य है लाल, जो लाल नहीं है वो लाल हो रहा है, लोहितायति और लोहितायते आत्मनिपद में भी और परस्मी पद में भी। डाच प्रत्यांतों में हम कैसे करेंगे, तो डाच प्रत्यय जो सूत्र कर रहा है वो कौन सा है, अव्यक्तानुकरणाद द्वेज अवरार्धाद अनितौ डाच। अव्यक्तानुकरणात पहली बात, एक तो अव्यक्त शब्द का अनुकरण हो, जो अव्यक्त ध्वनियां होती हैं, आग लगती है तो पट पट ध्वनि होती है, हैं कपड़ा फाड़ते हैं तो चट चट हैं, या कागज फाड़ते हैं, या अन्य कोई विस्फोट हुआ है, वायु चल रही है तेज, पेड़ हिल रहा है सर सर सर सर, यानी कितनी ध्वनियां ले सकते हैं हम तरह तरह की। तो ये सब क्या है, अव्यक्त ध्वनियां, इनमें कोई वर्ण नहीं निकल रहे हैं कि हम लिख लें उसको कॉपी पे कि देखो ऐसी ध्वनि हो रही है, लिखेंगे तो क्या वो कहलाएगा, अनुकरण कहलाएगा, वो केवल हम शब्दों में ढाल रहे हैं उसको अपने वाक्य के द्वारा, तो उसे कहते हैं अव्यक्त का अनुकरण। तो अव्यक्तानुकरणात दूसरा कहा उसमें द्व्यच दो अच वाला, कितना भाग अवरार्ध, उसका आधा भाग दो अच वाला भी हो कम से कम। अब बड़ी समस्या है कि आधा वाला भाग दो अच वाला हो, इसका अर्थ है कि हम पहले उसको द्वित्व कर लें फिर तभी तो हो पाएगा। यानी डाच प्रत्यय लाने से पहले द्वित्व करना होगा उसको। अब डाच प्रत्यय लाने से पहले द्वित्व करेंगे तो विषय सप्तमी माननी पड़ेगी फिर। तो वहां जो वार्तिक आता है डाची द्वे भवत है, आठवें अध्याय में है ये वार्तिक, वही सर्वसिद्धि वाले प्रकरण में। तो डाची द्वे भवत है जब बोलेंगे तो डाची में विषय सप्तमी माननी पड़ेगी कि यदि आपको डाच प्रत्यय लाना है, विषय आ रहा है उसका, तो आप शब्द को द्वित्व कर लो। हमने पटत को दो बार बोल दिया, पटत पटत। अब यहां पर अव्यक्तानुकरणा सूत्र घट जाएगा। अव्यक्त का तो किया अनुकरण और अवरार्ध कितना है दो अच का, और अनितौ इति शब्द परे न हो, अब डाच प्रत्यय कर लिया तो पटत पटत डाच। अब क्या करेंगे अगला कार्य? नहीं, भासंज्ञा तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हम पटत जो प्रारंभ का भाग है, क्योंकि द्वित्व जब करते हैं तो तस्य परम आम्रेडितम, पर वाले भाग का नाम हो गया आम्रेडित, जो दूसरा पटत है, पहला वाला भाग नहीं, और आम्रेडित के परे रहते, आम्रेडित के परे रहते जो पहला वाला भाग है पटत, तो वहां पर संधियों में देखो सूत्र कौन सा है, संधि वाले प्रकरण में जहां पर पररूप पूर्व रूप का प्रसंग चला है, तो वहां पर सूत्र आता है कि नहीं? वहां पर एक सूत्र उससे भी आता है, वार्तिक कार ने वार्तिक भी दिया है, वहां महाभाष्य में वार्तिक आता है कि नित्यम आम्रेडिते डाची, नित्यम आम्रेडिते डाची, अर्थात डाच प्रत्यय यदि परे है उस अवस्था में आम्रेडित के परे रहते जो पूर्व वाला भाग है, ठीक है, जैसे पूर्व वाला भाग है पटत, तो उसको पररूप हो जाएगा, तो पररूप हो जाएगा तो पटत का जो तकार है वो गायब भी कर दो बस, पररूप क्या, पररूप होने का मतलब क्या है, वो पटत में समा गया अगले वाले पटत में, तो रह गया केवल पट, पट पटत और डा का आ है। अब यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि पांचवें अध्याय का प्रत्यय है ये डाच, भसंज्ञा भी होगी, भसंज्ञा होकर के भस्य के अधिकार में टी भाग का लोप हो जाएगा, तो पटत में से अत हटा दो तो टकार तक बचा केवल पट पट, और डा का आ जोड़ दो पट पटा, अब ये बन गई धातु, ठीक है ना? नहीं अब ये नहीं, ये सूत्र का विषय बन गया, अब ये लोहितादि डाज भी है, कृष्ण ने कहा कि ये शब्द बन गया आपका डाजंत, और डाजंत से अब यहां पर हम केश प्रत्यय करेंगे। तो डाजंत से केश प्रत्यय करने के लिए कोई अर्थ नहीं बताना है, जैसे लोहितादियों से हमने जब केश प्रत्यय किया तो वहां तो अर्थ था कौन सा, अभूत तद्भाव, क्योंकि अच्व्यंत साथ में जोड़ा था हमने, डाजंत के साथ में अच्व्यंत नहीं जुड़ेगा, इस सूत्र के दो भाग कर दो अलग अलग, लोहितादि का अलग अर्थ बनेगा और डाज का अलग अर्थ बनेगा, यानी केवल मात्र शर्त यहां पर है डाजंत हो जाना, बस उसी से आपको कैश करना होगा, अर्थ कुछ भी नहीं, अर्थ वही है जो आपको प्रयोग करना है वाक्य में, तो धातु के रूप में प्रयोग करेंगे अब, यानी पटपटा शब्द हमारे सामने डाजंत आ गया है। अब प्रयोग करते समय क्या करेंगे, इसके आगे हम स्वाद्योत्पत्ति न करके धातु बनाएंगे इसको, उससे फिर हमने क्यश प्रत्यय कर लिया इस सूत्र से। तो पटपटा के आगे क्यश आया है अब ये, तो पटपटा और क्यश, क्यश का यह पटपटा यह और प्रत्यय ला करके लकार ला करके पटपटा यति अतोगुणे लगा करके प्ररूप हो जाएगा शब्दिप ला करके। तो पटपटा यति ये क्रिया बन गई। अब इसका तात्पर्य क्या होगा कि कहीं अग्नि जल रही है, क्योंकि जब क्रिया बोली है हमने तो क्रिया का कर्ता भी तो होगा कोई, तो पटपटा यति का अर्थ क्या होगा, पटपट कर रहा है। कौन कर रहा है, अग्नि कर रही है, अग्नि कर रही है, क्योंकि अग्नि जलती है तभी ऐसा वाक्य, तभी ध्वनि निकलती है इस प्रकार की पटपटा यति। देखो ना वनों में आग लगती है या कहीं बहुत सारी इकट्ठी लकड़ियां ईंधन रखा हो और लगा दो उसमें आग, तो बहुत सी लकड़ियां जो है ना चटकती हैं जलते समय, उन्हीं में से आवाज निकलती है। तो इस तरह से पटपटायती पटपटायती, बाकी जो आत्मने पद परस्मी पद दोनों है वो वाक्यशः से विकल्प से हो जाएगा। आगे है एक सूत्र और ले लेते हैं, कष्टाय क्रमणे। कष्टाय चतुर्थी एक वचनांतम, क्रमणे सप्तम एक वचनांतम। यहां सूत्रकार ने एक विचित्र शैली अपनाई है कि कष्टाय में चतुर्थी व्यक्ति दे दी है। अब यहां चतुर्थी व्यक्ति का अर्थ वो जो जिस अर्थ में चतुर्थी लाते हैं वो अर्थ नहीं लेना है अभी, तो यहां तात्पर्य है कि चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से। यहां तो पंचमी का ही अर्थ लेना है क्योंकि प्रत्यय कर रहे हैं हम, लेकिन प्रत्यय जिस शब्द से कर रहे हैं हम उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लाकर के अर्थ करेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात क्रमणे अर्थे। अब क्रमण का अर्थ व्याख्याकारों ने यहां वैसे तो क्रमोपाद विक्षेपे पैर का फैलाना अर्थ निकलता है धातु के अनुसार देखें तो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सभी व्याख्याकारों ने यहां पर एक विशेष अर्थ लिया है इसका, और वो अर्थ लिया है कुटिलता अर्थ, अनार्जव। अनार्जव का अर्थ है आर्जव का न होना, आर्जव माने सरलता, ऋजु से बनता है आर्जव। तो अनार्जव का अर्थ क्या हो गया, सरलता का न होना यानी कुटिलता, तो कुटिलता अर्थ में करेगा ये। तो अनार्जव अर्थ है वर्तमानात चतुर्थी समर्थात कष्ट शब्दात क्यंग प्रत्ययो भवति विकल्पेन। तो इस तरह से क्यंग प्रत्यय करके अब विग्रह करेंगे जब हैं, आर्जव शब्द का अर्थ विनती ऐसा करते हैं हिंदी में आर्जू। नहीं नहीं वो नहीं है, वो तो उर्दू का शब्द है आरजू, आरजू तो उर्दू का शब्द है। रिजु शब्द से बनता है भाव में आरजब, रिजु माने सरल और सरल का भाव, भाव अर्थ में अण प्रत्यय करके आरजब, और आरजब का नए समास करके अनारजब, वो कुटिलता हो गया। तो ये क्रमणे का अर्थ है। अब यहां पर कष्ट शब्द से हमें करना है तो कष्ट में चतुर्थी लाएंगे कष्टाय। अब कष्टाय कष्टाय नहीं, कष्ट से यहां पर तात्पर्य है कष्ट कारक। यहां जो निष्ठा प्रत्यय करेंगे ना कष्ट में, भूतकाल में नहीं अपितु कर्ता अर्थ में करेंगे, तो कष्ट का अर्थ हो गया कष्ट कारक, कष्ट देने वाला यानी दुखी करने वाला, जिससे परेशानी हो पैदा ऐसा कोई कार्य है कर्म। तो विशेषण बनाया हमने कष्ट कारक, कौन है वो, कर्म है कोई कार्य है ऐसा जो कष्ट कारक है, कठिनता से होने वाला है, सरलता से नहीं होने वाला। तो कष्टाय कर्मणे, ऐसे किसी कर्म में ऐसे किसी कार्य में कोई व्यक्ति क्रामति प्रवृत्त हो रहा है। अब क्रामति जब बोला तो सूत्र में कहा गया क्रमणे, क्रमण अर्थ में अर्थात अनार्जव अर्थ में। अब जब क्रम धातु का हम प्रयोग करेंगे तो ये पाद विक्षेप अर्थ में नहीं करेंगे, अब कुटिलता अर्थ में ही करेंगे अब। तो कष्टकारक कर्म में कोई व्यक्ति कुटिलता से प्रवृत्त हो रहा है, और कुटिलता से प्रवृत्त हो रहा है का तात्पर्य है कि उसने निश्चय कर लिया है कि मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। तो यहां कुटिलता से हमें उसमें निंदनीय अर्थ में नहीं लेना है, निंदनीय अर्थ में नहीं, बल्कि कुटिलता से यहां तात्पर्य है एक प्रकार से कि बस उसने निश्चय कर लिया कि जैसे तैसे करके मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, करके ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े। ये तात्पर्य है, यानी कि सरलता से नहीं हो पा रहा है कि बहुत सहज भाव से कार्य शुरू कर दिया और संपन्न हो जाए, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, वो बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म में कोई व्यक्ति कुटिलता से प्रवृत्त हो रहा है उसका बनेगा फिर कष्टायते। तो कष्टाय कर्मणे, कर्मणे में चतुर्थी है, यानी कष्ट कारक कर्म में कुटिलता से प्रवृत्त हो रहा है। कर्म के लिए मतलब चतुर्थी है, वो तात्पर्य वही है कि हम हिंदी में मैं बोल देते हैं वहां पर कि कष्टकारक कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात कष्टकारक कर्म करने के लिए वो प्रवृत्त हो रहा है कुटिलता से कि नहीं मैं करूंगा, देखें कैसे नहीं कर मिलेगा। तो कष्टायते, अब कष्टायते का कर्ता कौन बना? जो व्यक्ति कष्टकारक कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तो इस तरह से ये एक ही शब्द को बनाने के लिए है सूत्र, बस कष्टायते कष्टायते कष्टायन्ते ऐसे रूप चल जाएंगे। और क्यंग प्रत्यय लिया है यहां पर, ऊपर से अनवृत्ति जो है बीच में क्यश आ गया था, लेकिन व्यवधान होने पर भी मंडूक प्लुत गति से क्यंग यहां पर आ गया है, आत्मनिपद हो जाएगा इसीलिए। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओ